arenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O ponad 580 zakażeniach koronawirusem poinformował dzisiaj resort zdrowia. Na początek wirusolog, który tłumaczy, skąd ten wynik. Sprawdzimy też, co z pożarem składowiska niebezpiecznych odpadów w Kutnie. Mamy najnowsze informacje od strażaków. Włosi bardziej się zadłużają, ma na to wpływ koronawirus. 584 zakażenia, 9 ofiar śmiertelnych. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Aktualne dane przed południem podało Ministerstwo Zdrowia. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut w rozmowie z nami zwraca uwagę na przyczynę takich statystyk. Najwięcej zaczyna się łączyć z tymi imprezami, gdzie mamy do czynienia ze zjazdem ludzi z różnych okolic i z różnych środowisk. Czyli konkretnie nie chodzi nawet o mecze, tylko o wesela i pogrzeby. Najwięcej zakażeń ponownie jest na Śląsku. Służby sanitarne potwierdzają, że ogniskami są tam 3 kopalnie. W Małopolsce, która pod względem nowych przypadków jest na drugim miejscu, koronawirus rozprzestrzenia się m.in. w domu opieki i w kilku zakładach produkcyjnych. Ograniczono pożar na składowisku odpadów niebezpiecznych w Kutnie w Łódzkiem. Mamy 21 zastępów gaśniczych, około 100 strażaków. Pożar jest opanowany, trwa jego dogaszanie. Ale jeszcze widać czarny dym, który się tam unosi, słychać agregaty. Cały czas dogaszamy. Pożar jest opanowany, już się nie rozprzestrzenia, jednakże jeszcze zarzewia ognia trzeba dogaszać. Jeszcze ten pożar potrwa długo, bo trzeba będzie konstrukcję zbiorników rozkładać na bok, przegrzybywać pogorzelisko, żeby dotrzeć do źródła ognia. Będzie jego cały czas dogaszanie jeszcze przez kilka godzin. To Mariusz Jagodziński ze Straży Pożarnej w Kutnie. Paliło się około 8000 metrów kwadratowych wysypiska. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pojawienia się ognia. Około 30 osób wzięło udział w akcji sprzątania cmentarza żydowskiego w Bolimowie w Łódzkiem. Porządkowanie zapomnianego, zarośniętego terenu nekropolii zorganizowało stowarzyszenie Zróbmy To wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy. Obie organizacje od roku starały się o pozwolenie na prace porządkowe w tym miejscu. Do uprzątnięcia było blisko pół hektara pokrytego gęstymi krzewami terenu. Patrząc na to miejsce, trudno się było domyślać, że w tej gęstwinie znajduje się cmentarz, mówi Wojciech Surała z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy. Spośród prawie 1200 cmentarzy w Polsce tak wygląda znaczna większość cmentarzy żydowskich. To znaczy te obrazki, które znamy z cmentarzy żydowskich w Łodzi i Warszawie, to jest jednak wyjątek w stosunku do tego, jak rzeczywistości wyglądają. O zapomniany cmentarz postanowili zadbać lokalni społecznicy, mówi Zbigniew Skroński, prezes i założyciel stowarzyszenia Zróbmy To. Jestem bolimowiakiem od urodzenia, a tu leżą osoby, które kiedyś tworzyły historię w tym Bolimowie, więc czuję się związany z tymi osobami. Dzisiaj usunięto gęstwinę krzewów. W dalszej kolejności pojawić się ma informacja, że znajduje się tu cmentarz. Komisja Rabiniczna obiecała nam jakąś pamiątkową tablicę. Być może mają jakieś informacje, kto tu leży, ile osób, może jakieś nazwiska, może jakieś zdjęcia. Pomoc zadeklarował również samorząd gminy Bolimów. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Zadłużenie Włoch rośnie z powodu pandemii. Do końca roku ma wynieść 45 tysięcy euro na jednego mieszkańca. Szacunki opublikowało włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów, a do raportu zajrzał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. W przyszłym tygodniu włoski rząd zwróci się do obu izb parlamentu o zezwolenie na dalsze zwiększenie deficytu budżetowego. Chodzi o 25 miliardów euro na pokrycie wydatków związanych ze skutkami pandemii koronawirusa. Od marca do chwili obecnej rząd w tym celu, za zgodą parlamentu, zaciągnął na rynkach finansowych pożyczki w wysokości 75 miliardów euro. Jeśli parlament wyrazi zgodę, w sumie zadłużenie Włoch do końca bieżącego roku wzrośnie do rekordowej wysokości ponad 2,5 biliona euro, czyli 45 tysięcy euro na głowę mieszkańca i 160% wartości ubiegłorocznego PKB. W krajach unijnych ten odsetek jest wyższy tylko w przypadku Grecji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. A na początek piłka nożna i rozstrzygnięcia w drugiej lidze, gdzie drużyny rozegrały ostatnią kolejkę. W niej trzy ekipy walczyły o bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej. To Górnik Łęczna, Widzew Łódź i GKS Katowice. Górnik pokonał Legionowie, Widzew przegrał ze Zniczem Pruszków, a Gieksa zremisowała z Resowią Rzeszów. Te wyniki oznaczają, że do pierwszej ligi awansują bezpośrednio Górnik i Widzew. Trwają mecze w pierwszej lidze. Jak wiadomo, do Ekstraklasy awansowały już Podbeskidzie Bielsko-Biała i Stal Mielec. A za oceanem też kochają soccer. Rozgrywki piłkarskie i MLS kontynuowane są w ramach specjalnego turnieju opartego na zasadach Mistrzostw Świata. W czwartek zakończyła się faza grupowa. Przed nami rywalizacja pucharowa, w której jest teraz 16 drużyn. Dzisiejszej nocy w Orlando o awans zagrają drużyny Polaków. New England Revolution Adama Buksy i Philadelphia Union Kacpra Przybyłki. To będzie bardzo ciekawe spotkanie pod kątem polskim. W fazie grupowej obaj Polacy strzelili po jednej bramce dla swoich zespołów, mówi znawca MLS, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk. Obaj piłkarze się wyróżniają, obaj piłkarze dochodzą do sytuacji strzeleckich, obaj piłkarze potrafią pokonać bramkarzy. To spotkanie będziemy właśnie obserwować pod tym kątem. Będziemy mieli naszych zawodników na szpicy, którzy będą próbować ukąsić rywala. Według ekspertów piłkarskich w USA to drużyna Philadelphia Union ma jednak większe szanse na awans do ćwierćfinału, ponieważ w tym turnieju zespół ze stanu Pensylwania dotychczas prezentował się lepiej od Revolution. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. Kończąc wątek piłkarski, Puchar Rosji zdobył Zenit Sankt Petersburg, który wcześniej zdobył także Mistrzostwo Kraju. W finale Zenit pokonał 1-0 FK Chimki, a zwycięską bramkę zdobył niezniszczalny Artium Dziuba. Kibice siatkówki już wiedzą. Towarzyskie mecze reprezentacji z Estonią zostały odwołane. Rywale do Polski nie przylecą. Nasi kadrowicze i tak w Łodzi zagrają. W gierkach wewnętrznych jutro i w poniedziałek. Te gry kontrolne będą transmitowane przez telewizję. W Żużlu jechali dzisiaj w pierwszej lidze. Główny faworyt zaplecza Ekstraligi, Apator Toruń, pokonał 56-34 Orła Łódź. A Wybrzeże Gdańsk po zaciętym meczu przegrało ze Startem Gniezno 44-46. To jeszcze coś dla fanów rajdów terenowych. W Szczecinku pierwszą rundę Mistrzostw Polski wygrał Jakub Przygoński, który był najszybszy na 4 z 5 rozegranych odcinkach specjalnych. Wygrywamy pierwszą rundę Mistrzostw Polski Baja Szczecinek. Bardzo się cieszymy, bo to był pierwszy start w samochodzie terenowym po tej długiej przerwie. Wracamy do gry. Bardzo się cieszymy, że wracamy z pucharami do domu. A my ze Sportem w Trójce wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotni wieczór ze słońcem na przeważającym obszarze kraju, więcej chmur na Podkarpaciu i tam ostrzeżenia przed burzami z gradem. Od 18 stopni w Gdańsku do 26 w Rzeszowie. Jutro może zagrzmieć już wszędzie, z wyjątkiem ziemi lubuskiej i wschodniej części kraju. Będzie bardzo ciepło, od 24 stopni w Jeleniej Górze do 28 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25. W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie Kafe Punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Ile lat nie graliśmy Dzikiego Kota? Nie pamiętam, ale bardzo, bardzo dawno po raz ostatni w liście osobistej. Mówimy, dobry wieczór, Ola Baszan, Michał Jakubik i Piotr Metz. Muzycznie dzisiejszy dzień niestety smutny. Inspiracją była kompozycja Santo and Johnny Sleepwalk, czy Deep Feeling Chucka Berego, czy wreszcie, jak mówi biografia Petera Greena, solówka Erika Claptona, ale zagrana kilka razy wolniej. To dziś nie ma znaczenia. Tym utworem Albatros Peter Green, który dzisiaj odszedł, przeszedł do historii. Także dlatego, że jego Albatros zainspirował Sun King Beatlesów z płyty Abbey Road. Dziś pożegnaliśmy też pana Bernarda Ładysza, którego miałem ogromny zaszczyt poznać podczas jednej z ostatnich edycji Fryderyków, kiedy odebrał zasłużoną nagrodę za całokształt. Spotkanie z nim wywarło na mnie ogromne wrażenie. Smutno dziś, ale mamy nową muzykę. To będzie premiera światowa tego nagrania. O szczegółach opowiem za chwilę. Thank you. To utwór, który nie ma nawet jeszcze tytułu. Studyjne nagranie, które dostaliśmy od Wojtka Mazolewskiego. Jego koncert z triem, który stał się kwartetem, to skomplikowane, wiem, ale o szczegółach opowie sam Wojtek po 21. Wczorajszy występ na Dziedzińcu Kultury będziemy retransmitować po 20 w dzisiejszej liście osobistej. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl, zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. McKinley Holler, McKinley Small, Dr. Sybil Kidley, her death is on the wall. Say it to me, have you got something to confess? I heard all about it, he was going down slow. I heard it all, the wireless radio, from down in the boondocks, way down in Key West. I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest. Radio signal, clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see. Down in the flatlands, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Stay on the road, follow the highway sign. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line. I was born on the wrong side of the railroad track, like Ginsburg, Corso and Kerouac, like Louie and Jimmy and Buddy and all the rest. Well, it might not be the thing to do, but I'm sticking with you through and through. Down in the flatland, way down in Key West, I got both my feet landed square on the ground. Got my right hand high with the thumb down. Such is life, such is a happiness. Hibiscus flowers, they grow everywhere here. If you wear one, put it behind your ear. Down on the bottom, way down in Key West. Key West is the place to go, down by the Gulf of Mexico, beyond the sea, yard, the 16th said. Key West is the gateway key to innocence and purity. Key West is the enchanted land. I've never lived in the land of Oz, or wasted my time with an unworthy cause. It's hot down here, and you can't be overdressed. Tiny blossoms of a toxic plant, they can make you dizzy like I help you, but I can't. Down in the flatlands, way down in Key West, where the fishtail ponds and the orchid trees, they can give you that bleeding heart disease. People tell me I ought to try a little tenderness. Amelia Street, Bayview Park, walking in the shadows after dark, going under, way down in Key West. I play gumbo limbo spirituals. I know all the Hindu rituals. People tell me that I'm truly blessed. Bougainvillea blooming in the summer and the spring. Winter here is an unknown thing. Down in the flatland, way down in Key West. Key West is under the sun, under the radar, under the gun. You stay to the left, and then you lean to the right. Feel the sunlight on your skin, and the healing virtues of the wind. Key West. Key West is the land of light. Wherever I travel, wherever I roam, I'm not that far from the convent home. I do what I think is right, what I think is best. History Street, off of Mallory Square, Truman had his White House there. Eastbound, westbound, way down in Key West. 12 years old, they put me in a suit, forced me to marry a prostitute. There were gold fringes on her wedding dress. That's my story, but not where it ends. She's still cute, and we're still friends. Down on the bottom, way down in Key West, I play both sides against the middle, trying to pick up that pirate radio signal. I heard the news, I heard your last request. Fly around, my pretty little miss. I don't love nobody, give me a kiss. Down on the bottom, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Key West is paradise divine. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line. Piękny finał nowego Dylana. W zasadzie to nie finał, bo przecież jest płyta druga. Na niej tylko jeden utwór, ale za to jaki. postscriptum do naszej najważniejszej płyty przed tygodniem. Tytułowa Maja, zespół Banco de Gaia. W przyszłą sobotę, 1 sierpnia, od wczoraj, płyta wiążąca się z tym dniem. Przepiękny album Melico Teluk i Kwadrofonika. Oto Astronomia Baczyńskiego. Przedłużone w głąb, w swoją świat. Mela Koteluk i Kwadrofonik. Przypomnę, że w liście osobistej dziś po 20 retransmisja wczorajszego koncertu zaskakującego, dodam, koncertu Wojtka Mazoleckiego na Dziedzińcu Kultury. A oto postscriptum do pierwszej odsłony tegorocznego Dziedzińca, kiedy Marcin Masecki złożył hołd Monkowi. Oto początek Monk's Music i klasyk klasyków. Thank you.